jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Czekają na księżyc makowy i nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy, nie przyszło. Nic więcej, a inne ziarnka, planety i gwiazdy, a choć ich będzie chyba 100 000, domek z ogrodem stać może na każdym, na każdym on może stać, może na każdym stać. O, taka to piosenka. Wszystko w makówce, mak rośnie w ogrodzie, dzieci biegają i mak się kołysze, a wieczorami o księżyca wschodzie psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej. Makowy. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy, nie przyszło do głowy, nie przyszło do głowy, nie. A o czym to piosenka? Maciek Balcar zaśpiewał o maku. No, chłopaku. To na dzień dobry dziś w budziku. A jak zwykle o tej porze, znaczy kiedy na budziku 4 po 4, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Sherry Glazer. You are Trailblazer. Dziś wielokrotnie w naszej piosence dnia. Nie tylko w budziku, chwilkę po czwartej, czyli teraz, ale także po 8:30 w porannej audycji zapraszamy do trójki, ale pamiętamy, że przecież nie tylko w budziku i w ranku, także w audycji do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. Jeszcze jedna wisienka na torcie. Proszę, taka serdeczna wisienka. Gary Cordial, The Car Is On Fire. Na budziku 11 minut po godzinie 4. Już wtorek, jak ten tydzień pędzi, to już 10 dzień stycznia, jak ten rok pędzi. No dobrze, to pędzimy dalej. No za chwilkę i taka też pieśń na powitanie budzikowych przodowników korespondencyjnych. No ale wcześniej przypomnienie, budzik@polskieradio.pl to mailowo, 2273 telefonicznie i 71335 to SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem jak zwykle gitary gotowe? Gotowe. Głosy gotowe do wydzieruchów? Gotowe. Trzy szybkie ciach, ciach, ciach, ciach. Deserter. Najpiękniej Kasia Tasowska, rzecz jasna, utwór zatytułowany Dla zysku. Krótko i na temat. 2 minutki i 22 sekundy. No już, gitarki rozruszane. Bardzo się cieszę i nasza skrzynka SMS-owa i mailowa również. Słuchawka, no powiedziałbym, rozgrzana. Może nie do czerwoności, ale jednak sygnały od Państwa napływają. No to najpierw wisienka na tymże korespondencyjnym niech będzie torcie od pana Michała z Poznania z gorącymi pozdrowieniami, bo w stolicy Wielkopolski koło minus 4. No i jedziemy, już jedziemy i taki to żywot porannych korespondentów, driverów, tych, którzy pracują za kółkiem. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Michał z Poznania jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo dziś pani Marysia, tak, tak, to pani Marysia z tego żeglarskiego stowarzyszenia miłośników porannego słuchania. Bardzo gorąco pozdrawiamy także pana Jurka, który to zagrzewa pozostałych żeglarzy i bojerowców pewnie też do tego, by aktywnie spędzać ten czas. Pięknie pozdrawiamy dziś pani Marysię jako pierwsza mailowo. No i jeszcze SMS-owo pani Ania z okolic Tarnowa mówi w ten mroźny poranek dzień dobry z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich już obudzonych. Pani Ania z okolic Tarnowa melduje się jako pierwsza dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy, a ciąg dalszej korespondencji, bo i podglądam, są sygnały od tych, którzy pracują. To już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia, a na budziku już kwadrans po czwartej. Used to be so into

pięciolinii znak, powtarzany tak, ciała im zamieniał w jeden akord. Piotr Salata i Gordon Haskell. 24 minuty po godzinie 4. Pora na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. I tak 10 stycznia 1778 roku zmarł Karol Linneusz, przyrodnik szwedzki, który stworzył współczesny system klasyfikacji organizmów. Przypomnijmy, że wprowadził nazewnictwo dwuimienne organizmów oraz ich podział na hierarchiczne kategorie systematyczne. No, opisał wiele nowych gatunków roślin i zwierząt. Opisał ponad 7,5 tysiąca gatunków roślin i ponad 4 tysiące gatunków zwierząt. W 1778 roku zmarł Karol Linneusz. W 1883 urodził się Aleksiej Nikołajewicz Tołstoj, rosyjski pisarz, dramaturg, publicysta, jeden z głównych przedstawicieli rosyjskiej prozy realistycznej. Zmarł w 1945 roku. 66 lat temu zmarł Sinclair Lewis, amerykański pisarz i nowelista, autor powieści, opowiadań, oczywiście laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1930 roku. 31 lat temu zmarł Jarosław Seifert, czeski poeta, autor wierszy poświęconych tematyce proletariackiej, liryki refleksyjnej i pejzażowej, także autor przekładów poezji francuskiej, rosyjskiej i gruzińskiej. On też otrzymał Nagrodę Nobla w 1984 roku, dwa lata przed śmiercią. Kilka dat to na teraz, ciąg dalszy także kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę. Pan Synoptyk w natarciu to już za 4 minuty najświeższa prognoza pogody, a do tego czasu przepiękna kołysanka na przekór w budziku pani Stanisława Celińska. Bożego Syna, jakże maleńka jest ta dziecina, a to Bóg żywy w dziecięciu dany, tak bardzo pragnie być przez nas kochany. Jezu maleńki, nie będziesz samiuteńki, przytulimy cię do siebie, będziesz u nas miał jak w niebie kołysankę, zaśpiewamy dla ciebie i twojej mamy. Zaśnij maleńki, jeszcze masz czas, by kiedyś zbawić każdego z nas. Malutki, cichy, bezbronny, kiedyś potęgą ciebie ochroni, da siłę, miłość, przetrwanie wieczne. Uwierz, a wtedy odnajdziesz szczęście. A, Jezu maleńki, już nie będziesz samiuteńki, przytulimy cię do siebie, będziesz u nas miał jak w niebie kołysankę, zaśpiewamy dla ciebie i twojej mamy. Zaśnij maleńki, jeszcze masz czas, by kiedyś zbawić każdego z nas.

ja Wisła, ja Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. A gdyby tu nagle, tak mnie zawsze kusi, żeby zacytować. Gdyby tak zapowiedzieć od razu po pogodzie, że to budzikowy alfabet, to może i ktoś nie złapałby się na tak prostą zagadkę. Oczywiście uważając i słuchając od samego początku i skupiając się na tym, że budzikowym alfabecie. No, to już teraz zachęcam, bo jeszcze dwa kolejne nagrania przed nami. Jeszcze sytuacja niestracona w tej sprawie. 71335 SMS-owo. No tak właśnie państwo muszą odszyfrować, czy muszą. No, ja zachęcam. Oczywiście mam nadzieję, że nie nachalnie. Do tego, by odszyfrować, cóż tam w budzikowej łepetynie się narodziło. Trzy zgoła różne nagrania, ale jednak wspólny mianownik od i zagadka. 71335. Cóż łączy trzy nagrania. Tak jak wczoraj dziś. Prościusieńko, choć trop gdzieś zupełnie gdzie indziej. Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Zgniata mnie gniot, marność mnie. Nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się tkni. Muzyka. Trójka. Program trzeci. Sponsorem dzisiejszego budzikowego alfabetu jest literka W. Tak państwo proponują. W jak wojenka, W jak wesenność i W jak wpadka. To przed momentem. Bardzo dobry trop, bardzo dobry trop. Zapomniałem dodać, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. No i jeszcze na W przecież może być też walka. To jeszcze jedna propozycja. No, wojenka, walka, bezsenność, też walka i wpadka, jakby nie było. Pięknie państwu dziękuję. Najbardziej prawidłową ze wszystkich prawidłowych odpowiedzi jest ta, która zrodziła się w budzikowej łepetynie, a mianowicie, przygotowując się także do muzycznego kalendarza, już teraz uprzedzę, pojawi się Manam w związku z ważną datą z historii tego zespołu. Tak sobie pomyślałem, Manam, majowo, wyjątkowo zimny maj, wtedy właśnie z Manamem skojarzyło się majowo, trzyliterowo. No jakkolwiek na zasadzie luźnych powiązań dziś w budzikowym alfabecie trzyliterowo, choć nie majowo, a styczniowo. Tak, tak, Lao, Cze, W, W i na końcu, tak, tak, TSA, TSA, trzyliterowo. Pięknie państwu dziękuję, no fantastyczne odpowiedzi, wszystkie prawidłowe, ale ta najprawdziwsza, jak wcześniej wspomniałem. Styczniowo niech będzie, trzyliterowo. Ach, wspominamy czasy, kiedy to cieplutko i majowo i te nagrania przed godziną szóstą, takie wykonawców czy nazw zespołów, pseudonimów na trzy litery, fantastycznie nam, myślę, towarzyszyły i starały się budzić. No to myślę, że nie gorzej też i Leocze, i WW, i T. TSA, dziś właśnie w budzikowym alfabecie. Ciąg dalszy, jak zwykle zarzekam się, będzie łatwiej, jeszcze łatwiej jutro. Zapraszam o zwykłej porze do wysłuchania budzikowego alfabetu. No a teraz już nasza ulubiona 4:44. To znak, sygnał, że za dosłownie niecałe 3 minutki trójkowe sięgniemy po Państwa poranną korespondencję. Dedykacją dla wszystkich już obudzonych, już gdzieś w drodze do pracy. No tak, tak, specjalne zamówienie, by pana Roberta też obudzić jak zwykle od poniedziałku do środy, tak wcześnie rano, to naprawdę podziwiamy i pozdrawiamy. Sygnały od państwa, od pani Kasi, wiejskiej korespondentki. Tknij mi się za wami, jestem na nasłuchu. Bardzo pięknie dziękujemy pani Kasiu, naprawdę poruszające sygnały. Odróżniamy panią Kasię, wiejską korespondentkę, od pani Kaśki. No tak się panie podpisują. Dziś mroźno i smog daje się we znaki. Zakładam maskę i do roboty. To pani Kaśka o tym, co dzieje się na polu. No więc wiemy, że już krakał. No i że wykrakał. Pani Jaga z Krakowa też o tym, na szczęście, że choroba lekko odpuszcza, ale wyleżeć trzeba. Co czynię i słucham. Bardzo dobrze. Będziemy odwzajemniać dobrą muzyką w kalendarzu muzycznym i nie tylko. Pan Maciek spod Babiej Góry o tym, że -16,6 i znów pan Maciek się poświęca i znów mierzy, ileż to tam dokładnie w zawoi tego świeżego puchu, a tu dziś około, no dobrze, więc tak jednym okiem chyba zaspany pan Maciek tak mierzył, czy około 40 centymetrów dziś tegoż świeżego, oj to zazdraszczamy, szczególnie tych warunków narciarskich. Z Jaworzna też pozdrowienia, gdzie 11 poniżej to od pana Sławka. Pan Karol z Trzepnicy dorzuca swoją jeszcze jedną datę z kalendarza. Oczywiście pamiętamy o Tomku Bagińskim, grafiku i filmowcu nominowanym do Oscara za Katedrę. A jak się okazuje, pan Karol zdradza, prywatnie mój zięć. Kończy dziś 41 lat. Ciepło i serdecznie pozdrawiamy pana Piotra. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Dorzucamy właśnie tę, myślę, ważną rocznicę i datę do budzikowego kalendarza. Pan Piotr z Wrocławia, a jak co noc trasy po Dolnym Śląsku. Pozdrowienia dla wszystkich jeżdżących. Oczywiście prosimy o szczególną ostrożność. Pan Waltek, dziękuję pięknie za rozbudzające gitary Dezertera. Pan Michał Warszawski, motorniczy w drodze do pracy. Krótko i na temat. Zimno i śpiąco. Południe Warszawy, minus 10. Południe Warszawy, to może być dzisiaj 15. Bardzo pięknie dziękuję za sygnały także od kolejarza. Małaszewicz, przyczajony przy odbiorniku na pokładzie MS-1, potwierdza swoją obecność. Bardzo pięknie dziękujemy. Nieskromnie dodam, czekamy na kolejne sygnały mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za chwilę zajrzymy do tych z Państwa. Tam gdzieś patrzę po drugiej stronie radioodbiornika, gdzieś daleko rozsianych po całym świecie, ale jednak korespondujących. O, widzę tam ktoś przy lunchu już. O, i po pracy wyleguje się na plaży. To za chwilkę sięgniemy po sygnał od Państwa. A budzić się, wstać, narobić tyle hałasu i pójść spać dalej. No tak, proszę. Czarne tasiemki to dziś ich masterplan. 8 minut pozostało do godziny 5 rano. To u nas, no bo na przykład u pani Ani to już tam głębokie popołudnie ze słonecznego Perth. Pozdrawiam pani Ania, pięknie dziękujemy. Ach, chce się nawet żyć i pracować. No wiadomo, słońce po lunchu, wiadomo. Na Wyspach pogoda wiosenna, o czym informuje pan Jacek Preston i Wielka Brytania też na nasłuchu. Całe 9 powyżej, nie pada, nie wieje. Gorąco ściskamy. Pan Mirek z Glasgow informuje, że 10 i leje. Zdecydowanie wolałbym polski mróz. Pani Aleksandra już się wylogowała z wyjazdu z zagranicznego i już w przygotowaniu do wyjazdu do pracy na Białej Piątce. Do tej pory pamiętamy u zachodnich sąsiadów też na nasłuchu, za co pięknie dziękujemy. Pan Sebastian jeszcze melduje się do poranku. Fionia też, gdzie temperatura w tym tygodniu cały czas powyżej. Gdzie ta zima? Gdzie ta zima? No, ten wyrzut nad Rosji bardziej niż nad Danii, panie Sebastianie, ale przecież pamiętam, że dopiero ta kalendarzowa i astronomiczna się zaczęła. Jeszcze zza wielkiej wody państwo Ewa i pan Piotr gorąco pozdrawiają. Poniedziałkowo dla nas już to wtorkowe sygnały. Spokojnej nocy państwu życzymy i również udanego dnia. Pięknie dziękujemy. Kącik zagraniczny. Dziś też w obfitości kłaniamy się państwu nisko. No i biegniemy, bo już to już za 6 minut 5. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i mojej.

Dla tych z Państwa, którzy już